הישנו תמשקע, ובתום פוזיציה, קודת שיקודת, יש בוגעת דברת. Încă o dată și încă o dată ești bucata. чую везді на тинку лінії. Un milion de dolari i-aș cheltui într-o zi cu femeia ce-o iubesc din adâncul inimii. Aș da toți banii din lume pentru fata ce-o iubesc și niciodată n-ar vrea să mă răzgândesc. Crede-mă că sigur mi-aș da viața pentru tine, să știu că și tu, fată, faci la fel ca mine. O noapte vreau ca să fac dragoste cu tine, să știu și eu că n-am trăit degeaba în lume. O noapte doar atât și apoi aș vrea să mor. Dacă m-ai refuza, cred că aș muri de dor. Cred că aș muri de dor. Cred că aș muri de dor. Doar o noapte de amor și apoi eu vreau să mor. O noapte să fiu iubit, să simt și eu că-am trăit. Doar o noapte de amor și apoi eu vreau să mor. O noapte să fiu iubit, să simt și eu că-am trăit. Haide, fată, spune-mi da, te rog nu mă refuza. Și tot ce vrea inima, cu bani mulți o-i cumpăra. Haide, fată, spune-mi da, te rog nu mă refuza. Și tot ce vrea inima, cu bani mulți o-i cumpăra. Doamne, aș vrea să mor cu inima păcată, să știu că am făcut dragoste cu tine. Odată chiar dacă aș cheltui fată cu tine, mii de parai, de parai. M-a simțit bine, doar o noapte cu mine să stai. Nu contează oricât ar fi numărul banilor, pentru că nu poți să stai niciodată în fața sentimentelor. Îi sparg pe toți și nu-mi pasă cât cheltuiesc. Îi cheltuiesc, fata mea, pentru că te iubesc. Pentru că te iubesc, pentru că te iubesc. Doar o noapte de amor și apoi eu vreau să mor. O noapte să fiu iubit, să simt și eu că-am trăit. Doar o noapte de amor și apoi eu vreau să mor. O noapte să fiu iubit, să simt și eu că am trăit. Să fiu iubit, să simt și eu că am trăit. Doar o noapte de amor și apoi eu vreau să mor. O noapte să fiu iubit, să simt și eu că am trăit. Dacă vei pleca, nu-mi lua dragostea. Dacă vei pleca, lasă-mi iubirea. Dedic această melodie pentru Cunta. Can Ce dulce este femeia atunci când face amor, dar este cea mai amară că te lasă în pat să mori. Ce dulce este femeia atunci când face amor, dar este cea mai amară că te lasă în pat să mori. Ce dulce e femeia când îți arată plăcere și când te strânge brațe și îți spune că mă cere. Dacă nu are chef și simt că ți se taie, mai bine ia-ți dai vista și fuge pe de la baie. E o vorbă adevărată și sună bine, femeia e a ta doar atunci când e sub tine. Așa că profită de ocazie și nu e ta, pentru că fetic cât i-ai da, tot îți spune că ar mai vrea. Hey! Și nu e ta, așa cum pun mâna și alții pe nevastă ta. Și nu te supăra că nu te satisface, las-o să stea deasupra și să vezi că-i place. Face de bărbat ce vrea, că simte că e iubit. Femeia atrăgătoare este cea mai șmecherită. Face de bărbat ce vrea, că simte că e iubită. Ce dulce e femeia când îți arată plăcere și când te strânge brațe și îți spune că mă cere. Dacă nu are chef și simt că ți se taie, mai bine ia-ți dai vista și fuge pe de la baie. Pune mâna pe ea când ai ocazia și nu e ta, așa cum pun mâna și alții pe nevastă ta. Și nu te supăra că nu te satisface, las-o să stea deasupra și să vezi că-i place. Și să vezi că-i place, și să vezi că-i place. Di-la-la-la-la, di-la-la-la-la, ce dulce e femeia. Di-la-la-la-la, di-la-la-la-la, doar că-mi face dragoste. Di-la-la-la-la, di-la-la-la-la, și atunci când e supărat. Di-la-la-la-la, di-la-la-la-la, femeia cu greu se facă. Cina, cu vecina, mă caut într-una ca nebuna. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. O să rupem patul toată săptămâna. Ești cu cine iau de seară cina, cu vecina. Bază-ți pe tare, nu are scăpare. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. Îi dau să mă știe toată lumea. Vecina în care am mare încredere. Nu e prima dată când s-ar gardul la vecina. Și dau pentru sănătate, că le face praf pe toate, știe ce face. Mamă, mamă și ce tare-i princesa tipe ca nebuna. S-o audă toată lumea cu mâna pe are. Viteza dă frecare mult până se agită frățioarea, apoi îți dă să te omoare. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Mă caută într-una ca nebuna. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. O să rupem patul toată săptămâna. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Poți să țin pe tare, nu are scăpare. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. Îi dau să mă știe toată lumea. Toate le dau de moarte până când merg pe cănate. Să vedem dacă au tupiu s-o bună frate cu mine în pozițiile toate. Până la ochii pe spate curioasă a fost vecina. A vrut să fie prima, n-a știut ce poate capul. Și să vezi pe leua dracu că a început frate nebuna. Că cu mâna când cu gura și atunci când s-a terminat, mi-a luat totul și-a plecat crăcănat. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Mă caut într-una ca nebuna. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. O să rupem patul toată săptămâna. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Poți să țin pe tare, nu are scăpare. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. Îi dau să mă știe toată lumea. Cina, cu vecina. Mă caut într-una ca nebuna. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. O să rupem patul toată săptămâna. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Poți să țin pe tare, nu are scăpare. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. Îi dau să mă știe toată lumea. Să prind puțin putere, sar gardul la vecina în care am mare încredere. Nu e prima dată când sar gardul la vecina și dau pentru sănătate. Până la ochii pe spate curioasă a fost vecina. A vrut să fie prima, n-a știut ce poate capul. Și să vezi pe leua dracu că a început frate nebuna. Că cu mâna când cu gura și atunci când s-a terminat, mi-a luat totul și-a plecat crăcănat. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Mă caut într-una ca nebuna. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. O să rupem patul toată săptămâna. Ești cu cine iau de seară cina? Cu vecina. Poți să țin pe tare, nu are scăpare. Și să vezi ce fac eu cu nebuna, cu vecina. Îi dau să mă știe toată lumea. Ești cu cine iau de seară cina? Parca mea Liviu Guță, împreună cu Mr. Juve și Ragazzo, trupa numărul 1 Play AJ. Dedicăm această melodie pentru toate femeile fierbinți. Ce gagică nesătură, ia toată noaptea, vreau. Ce gagică nesătură, ia toată noaptea, vreau. Fata asta nu e sănătoasă la cap. Vrea să mă omoare, să mă lege de pat. Vrea, se dau, unul după altul. Se dau ca disperatul până să rupe patul. Fetele tăcu să lungă frățioare. Trebuie să le dea să meargă cu coada între picioare. Vol, nu stop, unul după altul. Femeia nu se satură nici dacă-i dai cu tank. 1, 2, 3, 4. Ia vreau unul după altul. 5, 6, 7, 8. Ia rămas ceva la bot. 1, 2, 3, 4. Ia vreau unul. 5, 6, 7, 8. Cred că-a luat ceva la bon. Se ține tare fudule, dar e moarte după. Hoi, șo, hoi, șo. Se ține tare fudule, dar e moarte după. Hoi, șo, hoi, șo. Vreau de data asta să rup totul pe tine. Eu te oferă pozițiile, să-ți bugesc o vină, așa că hai, arată-mă ce poți să faci. Când ai tracțiune, patru pat o fată între graci. Păstele-i verzi și mi-au ieșit ochii din cap. Batați la față de când dau la aparat. Dacă nici de data asta eu nu satur fata, jur că data viitoare o să chem armata. 1, 2, 3, 4. Ia vreau 1 după altul, 5, 6, 7, 8. Cred că la ceva la bot. 1, 2, 3, 4. Ia vreau 1 după altul, 5, 6, 7, 8. Cred că la ceva la bot. pe una și m-a zăpăcit de bună. O mare damba atunci când beau, se umblu după femei. Iar a pus ochii pe una și m-a zăpăcit de bună. Du-te-le dracului! Și din partea noastră Play AJ, împreună cu Florin Pește și Costel Ciofo, dedicăm această piesă pentru toți bărbații aventurieri. Yol! Să vă dați fata mea și-o pupii cruce. Lasă-te pe spate să văd mintea unde duce. Și dacă se scutuie mașina în dragi, vă rog frumos să nu veniți să ne derajați. Să ne derajați, să ne derajați. Când am chef de aventură, cu mașina dau o tură. Mi-au o gancică pe elea, ca să fac amor cu ea. Când am chef de aventură, cu mașina dau o tură. Mi-au o gancică pe elea, ca să fac amor cu ea. Să mă încrede în tine, că nu te cunosc prea bine. Dar aș face dragoste cu tine, tine. Și apoi să văd dacă te ține. Hei, vino în coa, urcă-te în mașina mea. Câți bani vrei ca să ți ofer, știi tu la ce mă refer? Hei, tu, fata mea, vino să-ți propun ceva. Câți bani vrei ca să-ți ofer, știi tu la ce mă refer? Să joace muzica și să cânte, fetele! Și o vrea într-una, peste toată luna, nu se satură. geaua de lemn. În discoteca toată e cea mai drăguță fată. Și tare mi-aș dori să vin cu mine măcar o dată. Dar cel mai bine mă simt atunci când înțumbesc. Și trupul tău vibrează când ești lângă mine. Și-ar vrea să simt că mă dorești. Te mici pe tu și mai vrăji de la început. Și-ar vrea să îmi spui tu în continuare ce rămâne de făcut. Viitoare, chiar dacă o să mă refuz, încercarea moarte n-are.